Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, խոսափողի մոտ է հաղորդաշարի հեղինակ Լիրա Ղալայանը։ Աշխարում ավելի քան 1 միլիարդ մարդ ապրում է այս կամ այն տեսակի հաշմանդամությամբ։ 200 միլիոն մարդ գործնեության ընթացքում առնչվում է զգալի դժվարությունների հետ։ Ամբողջ աշխարհում հաշմանդամություն ունեցող անձինք առողջապահական, կրթական եւ տնտեսական բնագավառներում մասնակցության համեմատաբար ցածր եւ աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշներ ունեն։ Սա մասամբ այն պատճառով է, որ հաճախ առողջապահական, կրթական, զբաղվածության, տրանսպորտային եւ տեղեկատվական ծառայությունները մատչելի չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Մաչելիությանը խոչընդոտող գործոնները ներառում են անկատար չափանիշներն ու ընթացակարգերը, բացասական վերաբերմունքը, ծառայությունների անհասանելիությունը, տեղեկատվության եւ հաղորդակցության ոչ բավարար լինելը, գենդերային խտրականությունը եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց անբավարար մասնակցությունն իրենց վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացում։ Ինչպես ինտեգրել հաշմանդամությունը։ Ինչքանով է մեր երկրում պահպանված սահմանափակ կարողություններով մարդկանց իրավունքներն ու հնարավորությունները։ Այս եւ նմանատիպ հարցերի պատասխանները կստանանք քիչ հետո Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանից։ Մեր հարցազրույցի նպատակն է եւս մեկ անգամ վերհանել Արցախում ապրող հաշմանդամների խնդիրներն ու նրանց ուղղված մարտահրավերները։ Պարոն Թադևոսյան, սկսենք առաջին հարցից։ Ինչպես ինտեգրել հաշմանդամությունը։ Շատ բազմաթիվ ու գլոբալ հարց է, ու ոչ բոլորը կարան համաձայնվեն այն տեսակետը, որ ես ունեմ, որտեղ շատ հարցերում շատ յուրովի ու անհատական մոտեցում է պահանջում, բայց ամենակարևորը, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ինտեգրվեն հասարակության հետ, նախ հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի նրանց իրենց շարքերում տեսնել, եւ բնականաբար պետք է մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն, իրենք դուրս գան իրենց կարծրատիպերից, որ իրենք անտեսված են, չեն կարող, իրենք պետք է խնամվեն, թոշակները բարձրացվեն, իհարկե դրանք անհրաժեշտություն են, բայց նաև իրենք պետք է իրենց մոտեցումները իրենց պահանջների հանդեպ փոխեն ու իրենց ցանկությունը ինտեգրվելու նրանց մոտել պետք է լինի։ Բնականաբար նաև ամենամեծ խնդիրը, որ մատչելության մեծ խնդիր ունենք, փոփոխություններ մենք բոլորս տեսնում ենք, բայց անգամ այդ փոփոխությունները մենք չենք տեսնում, որ կատարում են գրագետ ու լիարժեք, եւ տեմպերն էլ շատ դանդաղ է։ Ասել այսօր Արցախում համարյա թե ոչինչ մատչելի չի մեր հաշմանդամությունը ունեցող մարդկանց։ Գուցե մի քանի փոքր կառույցներ, հաստատություններ, ես չեմ ուզում ասեմ 100%, բայց կան հաստատություններ, գերատեսչություններ, որտեղ որոշակի աշխատանքներ տարվել են այդ մարդկանց մատչելի սարքերի։ Որտեվ եթե մենք չունենք մատչելիություն ինտեգրվելում, ասեմ, խոսք դինել չի կարող, բայց այդ մատչելիությունը բավական ծածկատար է։ Պատկերացրեք, որ բոլոր շենքերը, բոլոր պետական եւ ոչ պետական կառույցները, հասարակական վայրերը պետք է մատչելի դարձնեն։ Դա իհարկե պահանջում է մեծ վիթխարի ծախսեր, բայց ես վիթխարի ծախսերից չեմ վախենում, այլ վախենում եմ, որ արդյոք այդ ցանկությունը անելու, արդյոք մեր շինարարները հիմա նոր շենքեր կառուցելով հաշվեն առնում այդ չափորոշիչները։ Միանշանակ ես տեսնում եմ, որ հաշվի չեն առնում։ Մենք ունենք օրենսդրական դաշտում մեծ խնդիր։ Եթե օրենքի ուժով եւ օրենք աշխատող ուժով պարտադրվի, կարծում եմ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Եթե արևմուտքում, արևմտյան երկրներում դրան հասել են, 100 տարի առաջ իրանք են չունեին ոչ մի մատչելի կառույց, կամ 50-60 տարի առաջ, նայած որ երկրը վերցնենք, բայց ամեն դեպքում մատչելության հարցը հին պատմություն չունի ամբողջ աշխարհում։ Սկսվեց ինտենսիվ մատչելության հարցի վրա ուշադրություն դարձնել 70-ական թվականներից անցյալ դարի։ Այսինքն ընդհանրապես մի 50 տարվա պատմություն ունի։ Մենք արդեն շտոք ունենք 30 տարվա պատմություն ունեցող հանրապետություն, բայց 30 տարվա մեջ շատ քիչ բան արվել այս ուղղությամ։ Վստահ եմ, որ տարի-տարի փոփոխությունների եւ տեմպերը եւ ծավալները կփոխվեն։ Գոնե հավատում եմ, կլինեն, որովհետեւ հիմա շատ մարդիկ են հայտնվում ասպարեզում, հաշմանդամությունը թող մարդկանց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, շատ հասարակական կազմակերպություններ, պաշտոնյաներ, որոնք իրենք ունեն հաշմանդամություն եւ իրենց աշխատանքային գործունեությունը սկսել են հենց նման աշխատանքներով։ Եվ իհարկե ժամանակակից մոտեցումը եւ նոր իշխանավորները բնական է երիտասարդները եւ ավելի ուրիշ ձեւով փորձեն նայել այս հարցը։ Հարցի խնդիրը գալիս է հենց սովետական ժամանակներից։ Այն ժամանակները չկա հաշմանդամ, չկա խնդիր, կարծես թե այդպես էր լուծում հարցը։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ լինում էին կամ իրենց բնակարանում կամ հատուկ հաստատությունում, որտեղ որ եւ հենց բուժումն ու խնամքը հենց այդ հաստատությունից դուրս չէր գալիս։ Եվ մենք փողոցներում երբևիցե չենք հանդիպում իրենց, որտեղ փողոցներն էլ հարմարավետ չէ։ Ես հիշում ժամանակներ, երբ շատ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ անգամ մեծ խնդիր էր անվաթոր ունենալը։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց բարեկեցիկ եւ հնարավորինս անկախ կյանք ունենալու համար շատ օժանդակ միջոցներ են պետք։ Դրանց մասին անգամ գաղափարել չունեն այդ մարդիկ, ու այն մարդիկ, ովքեր խնամում էին այդ հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Հիմա անգամ հիմա թեկուս Արցախում էլ չունենք մասնագիտացված խանութ, որտեղ ես խորհուրդ կտամ իմ շահառուին, իմ մոտ բուժողին, որպեսզի այն պարագաները, որ ես չեմ կարողանում ապահովել, ինքը կարող գնել համապատասխան մասնագիտական խանութին։ Անգամ Երևանում չկա, վերջին մի քանի տարիները հայտնվեցին 1-2 նման մասնագիտացված խանութներ։ Կա փոփոխություն, բայց շատ դանդաղ է գնում այդ փոփոխությունը։ Ըստ ձեզ, ինչքանով է պահպանված մեր երկրում սահմանափակ կարողություններով մարդկանց իրավունքների հնարավորությունները։ Մենք ունենք կարծես թե հիանալի օրենք, հիանալի որոշումներ, բայց վստահ կարամ ասեմ, որ շատ որոշումներ եւ շատ օրենքներ, որոնք պահպանում են մեր հաշմանդամություն ունեցող հասարակության շահերը եւ ավելի քիչ խոցելին ազ դարձնում, չի կատարվում։ Եւ մարդիկ չեն կարող ուրախանալ, որ իրենց երկրում լավ օրենքներ կա։ Թող օրենքները լավը չնեին, բայց կատարվող ընդգործողությունները ավելի բարենպաստ լինեն ինձ համար։ Դա համար ես կարծում եմ, որ ասել թե մենք ամենավերջի տեղում ենք աշխարհում, սխալ կլինի, բայց ասել թե մենք կարող ենք բարձրանալ մեր այն օրենքներով եւ որոշումներով, որտեղ որ պաշտպանված են մեր հասարակության այդ խավը եւ նրանց իրավունքները չի ոտնահարվում, ես կասեմ, որ իրականում այդպես չի։ Ինչքանով են Արցախում առողջապահական, կրթական, զբաղվածության, տրանսպորտային եւ տեղեկատվական ծառայությունները հասանելի կամ մատչելի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այստեղ նույնպես կարելի ասել, որ մենք եթե համատվենք շատ երկրների հետ, հաստատ բարձրանալու ունենանք, որտեղ կա սոցիալական ապահովության աշխատանքի հարցերի նախարարություն, որ զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց սոցիալական, կենսական խնդիրներով, նրանց բնակարանային խնդիրներով, աշխատանքի ապահովման խնդիրներով։ Ասել, որ շատ լավ է, շատ լավ չի, բայց ասել, որ ոչինչ չկա, հաստատ սխալ ասած կլինեմ։ Կա առողջապահության նախարարություն, որտեղ որ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ուղեգրում են իրենց խնդիրները լուծելու Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախում նրանք ունեն եւ Հայաստանում անվճար բուժօգնություն ստանալու եւ վերականգնողական կենտրոն են ստեղծվել դրա համար, որ անվճար վերականգնողական բուժում են ստանում, բայց շատ մարդկանց դա հասանելի չի, օրինակ շրջաններում մարդկանց հասանելի չի, որպեսզի կարողանան շտապ անհրաժեշտ բուժօգնությունը կամ խորհրդատությունը ստանան։ Այնք հաշմանդամություն ունեցող մարդու շատ բավական դժվար է տրանսպորտ գտնել, որտեղ ինքը կարողանա նստել ու հասնել համապատասխան մասնագետի մոտ համապատասխան խորհրդատությունը ստանալու համար։ Կամ ես գիտեմ իմ աշխատանքի փորձից, որ կան մարդիկ, նաև որ չեն կարողանում այցելել վերականգնողական կենտրոն, որտեղ իրենց համար մատչելի չի, ասենք այդ ճանապարհը, որ պետք է անցնեն, կամ ընտանեկան սոցիալական վիճակից ելնելով նրանք չեն կարող ընտանիքի մնացած անդամներին թողնել ու գան վերականգնողական բուժում ստանալու համար։ Իհարկե, խնդիրները բազմաթիվ են, բայց ասել, որ ընդհանրապես ոչինչ չի արվում եւ միայն սև գույներով կարող նկարագրենք մեր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանքը, դա էլ սխալ կլինի, բայց ասել, որ մարդագույնը արդեն շատ լավ է, մենք ունենք շատ մեծ առաջընթաց, կարծում եմ դեռ շատ ու շատ անելիքներ, ավելի շատ անելիքներ կան, քան թե չէ հիմա կատարվել։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ այսօր հաշմանդամների խնդիրներով հիմնականում զբաղվում են հասարակական կազմակերպությունները։ Իսկ պետության դերակատարումը ո՞րն է։ Շատ լավ հարց եք տալի։ Արցախում ես չեմ տեսնում հասարակական կազմակերպություններ, որոնք լուրջ զբաղվում են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով։ Միանշանակ կարելի ասել չկա։ Ես որպես պետական աշխատող, ես ինքս սկսել եմ իմ աշխատանքային գործունեությունը հենց Արցախում որպես հասարակական բարեգործական կազմակերպություն։ Մեր ծրագիրը շատ լավ աջակցություն եւ հավանություն ստացավ ԼՂ-ի կառավարության կողմից եւ Բարոնի Քոքսը, ով հիմնադիրն էր եւ նախաձեռնողը, հաճույքով հանձնեց կառավարությանը եւ կառավարությունը օգնում է մեզ իր ունեցած հնարավորությունները, կարծում եմ գուցե կարելի էր ավելի մեծ ներդրումներ կատարել այս աշխատանքում, բայց կառույցը պետական է, կա պրոտեզավորման կենտրոն, որ շատ կարեւոր է հաշմանդամություն, ֆիզիկական հաշմանդամություն եւ անթամալուց մարքանց վերջույթները վերականգնելու հարցում։ Իրապ չեմ տեսնում, որ լուրջ հասարակական կազմակերպություն կա, որ լուրջ խնդիր են։ Իհարկե կան հասարակական կազմակերպություն, որոնց աշխատանքը եւ գովելի եւ ողջունելի, բայց ավաղ ես գիտեմ, որ այդ եղած կազմակերպությունները ունեն բավական թույլ ռեսուրսներ եւ նրանք այդ կառույցները ստեղծվել են ակնկալիքով, որ օժանդակություն կստանան կառավարությունից։ Իմ համար մի քիչ խորթ է, եթե հասարակական կազմակերպությունը ստեղծումա ու ակնկալում, որ պետք է աջակցություն ստանա կառավարությունից, կառավարությունը կարող է այդ աշխատանքը անել առանց հասարակական կազմակերպության։ Հասարակական կազմակերպությունները պետք է բացահայտեն խոցելի տեղերը հասարակության մեջ եւ այն խոցելի հատվածները, որտեղ որ կառավարությունը կամ քիչ ուշադրություն է դարձնում կամ չունի ֆինանսական միջոցներ կատարելու, կամ հասարակական կազմակերպությունը կարող լինի պրոֆեսիոնալ մարդկանց խումբ, ովքեր որ առաջարկում են իրենց աշխատանքները ինքնավար հաշվանդամություն ունեցող հասարակության, բայց անհրաժեշտ է նրանց որոշակի գումարների աջակցություն, որը որ եւ կարող են ակնկալել կառավարությունից։ Այսինքն կառավարությունը չէ կարող առանց այդ մարդկանց անել, այդ մարդիկ պատրաստ են անելու իրենց հասարակական հիմունքներով, բայց իրենց օժանդակությունը։ Բայց ստեղծել հասարակական կազմակերպություն, որպեսզի օգնություն բաժանել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, ես մի քիչ համար վիրավորական, որ կարծես ստեղծում են գումար խնդրեն պետությունից, որ իրանք դե կառավարությունը կարծեմ այդ սոցիալական ապահովության ու աշխատանքի նախարարությունը ստեղծված է դրա համար, ունեն բազում աշխատակիցներ, որոնք վճարվում են կառավարության կողմից, որոնց իրենց պարտականությունը հենց նման աշխատանքներ կատարեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խոցելի վիճակը ավելի բարվոք դարձնելու համար։ Ամբողջ աշխարհում հասարակական կազմակերպությունները մեծ դեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանքը փոխելու ու բարելավելու։ Բայց ես կողմնակից եմ, որ նման հասարակական կազմակերպությունները պետք է բացվեն եւ աշխատեն եւ աշխատանքներ տարեն հենց իրենց կողմից։ Խոսելով հաշմանդամության մասին, անմիջապես հասարակությունը պատկերացնում է ֆիզիկական խնդիրներով մարդկանց, մոռանալով մտավոր ունակությունների մասին։ Ինչպես է հաջողվում ըստ ձեզ հաշմանդամներին հաղթահարել այդ հոգեբանական պատնեշը։ Այդ արդեն հարց եք տալի, շատ ակտուալ, որովհետև հաշմանդամությունը մարդիկ ակնկալում են, որ պետք է լինի տեսանելի։ Եթե տեսանելի չի, ի՞նչն է հաշմանդամը։ Առողջ մարդ է, բայց բնականաբար մենք կյանքում շատ ենք հանդիպում, որ կարող է շատ գեղեցիկ ֆիզիկական արտաքին ունեցող մարդ ունենա լուրջ մտավոր խնդիրներ։ Գիտեք, որ վերջին տարիներին շատ տարածում է գտնում ամբողջ աշխարհում աուտիզմի խնդիրներով երեխաների ծնվելը։ Եվ այդ երեխաները մեծանում են, դառնում են հասարակության անդամ։ Եվ աուտիզմով երեխաներ, եւ տավոր խնդիրներով մարդիկ, կարծես տեսանելի չի նրանց հաշմանդամությունը։ Տեսանելի չի նրանց խնդիրները, որտեղ շատ խնամված հարազատների կողմից ուշադրության կենտրոնում լինի նրա բոլոր խնդիրները լուծելի լինեն, բայց այդ մարդը հասարակության մեջ իհարկե կլինի լիարժեք, բայց ոչ թե տեսանելի մարդկանց կողմից, բայց լուրջ խնդիրներ են առաջանում եւ դա արդեն առնչվում են այդ մարդու մտավոր հնարավորությունների։ Իհարկե սա հոգեբանական դժվարություն առաջ բերում եւ հասարակության անդամներին եւ անձին, ով ունի մտավոր խնդիրներ եւ ամենակարևորը նրա հարազատներին, թե մտավոր խնդիրներ ունեցող գուցե ինքը չի գիտակցում ինչ խնդիրներ ունի նրա շրջապատում եւ ինքը ունի ինչպիսի խնդիրներ, բայց այն մարդիկ, ովքեր հոգ են տանում, բնականաբար ունեն շատ լուծելու խնդիրներ կապված այդ երեխայի կամ չափահասի համար, որը որ տարիների ընթացքում նրա խնդիրները չեն փակվում, այլ ավելանում են։ Բայց ավաղ, մենք այսօր չենք կարող բարձրանալ, որ ունենք լավ կրթական համակարգ, որ ունի լավ ներառական լուծումներ կրթական համալիրում, եւ ունենք լավ մասնագիտացված կենտրոններ, որտեղ որ բավական լուրջ ու լավ կաշխատեն մտավոր խնդիրներով մարդկանց հետ։ Գիտեք, մեր կենտրոնը ունի աուտիզմով երեխաների համար նորաստեղծ բաժին, որտեղ տարեկան բուժում են ստանում 60 եւ ավելի երեխաներ, 2.5-ից 3 տարեկանից մինչեւ 15 տարեկան։ Փորձում ենք, որպեսզի այդ երեխաները ինտենսիվ բուժումը ավարտելուց հետո դուրս չմնան մեր ուշադրությունից, այլ շարունակեն ամբուլատոր պայմաններում հաճախեն վերակառուցական կենտրոն։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի տնորեն Վարդան Թադևոսյանն էր։ Հաղորդումը պատրաստել են Լիրա Ղալայանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը եւ մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հարապետյանը։